Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 lipca, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Najwięcej nowych zakażeń koronawirusem jest wciąż na Śląsku. Trwają badania przesiewowe w kolejnych kopalniach. Prawo i Sprawiedliwość zamierza zrealizować postulat dotyczący podziału województwa mazowieckiego, powiedział wicerzecznik partii. W serwisie też o piątej odsłonie kampanii Bohateron. Włącz historię. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 512 kolejnych zakażeniach koronawirusem w Polsce. W ciągu doby z powodu tej choroby zmarło 12 osób. Najwięcej nowych zakażeń jest na Śląsku, 183. Większość przypadków dotyczy osób z kopalni Bielszowice, w której są badania przesiewowe, mówi rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. Na 444 przebadanych górników 38 okazało się być zakażonych. No i znamy również wyniki z przesiewów w kopalni PG Silesia. Tutaj na 300 przebadanych osób 35 niestety jest chorych. Dlatego podejmujemy też decyzję, co dalej z tą kopalnią, czy dalej pracownicy tegoż zakładu będą badani. W piątek badania zostaną przeprowadzone w kopalni Chwałowice. Kolejnym ogniskiem zakażeń są wesela. W powiecie wodzisławskim na weselu, o którym wspominałam w zeszłym tygodniu, już jest 22 zakażonych biesiadników. W powiecie pszczyńskim jest już 33 zakażonych. Na 80 osób tutaj jest, jak mówią inspektorzy sanitarni, sytuacja nadal dynamiczna i możemy spodziewać się wzrostu zakażeń. No i niestety pojawiły się nowe wesele w powiecie pszczyńskim na 139 osób. Tutaj 3 osoby zakażone póki co. Służby sanitarne docierają do kolejnych weselników i obejmują ich kwarantanną. 120 milionów złotych rocznie przez 10 lat będzie przeznaczonych na pomoc dla firm, które wpadły w kłopoty z powodu epidemii. Pozwala na to ustawa wprowadzająca tak zwaną nową politykę szansy, mówi wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur. To musi być firma, która potrzebuje czasu i środków na restrukturyzację. To też bardzo istotne, że operatorem tych środków będzie Agencja Rozwoju Przemysłu, która ma wieloletnie doświadczenie w restrukturyzacji. Także oni będą służyli nie tylko tą stroną finansową, ale właśnie będą wraz z tą firmą przygotowywali takie rzetelne projekty restrukturyzacyjne i na bazie tych projektów będą także udzielali środków. Minister dodał, że przedsiębiorcy będą mogli liczyć na pomoc merytoryczną i wsparcie finansowe. Prokuratura przesłała do sądu akt oskarżenia przeciwko Mamuce K. Gruzinowi zarzucono zabójstwo 2 lata temu młodej kobiety. Paulina D. zginęła od ciosów zadanych nożem, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. Została dotkliwie pobita, pozbawiona życia. Śmiertelne okazały się 3 ciosy nożem wymierzone w okolice szyi. Jak wynika z zebranych dowodów, oskarżony uprzątnął miejsce zbrodni, po czym tego samego dnia, około godziny 18, wezwaną taksówką przewiózł owinięte w folię i zapakowane w torbę ciało, porzucając je w pobliżu stawów Jana. Następnego dnia przekroczył granicę z Ukrainą. Został zatrzymany w okolicy Kijowa przez polskich i ukraińskich policjantów przy wsparciu oficera łącznikowego z Gruzji. Mężczyzna przeszedł badania psychiatryczne. Jest w pełni poczytalny. Grozi mu dożywocie. Prawo i Sprawiedliwość zamierza zrealizować postulat dotyczący podziału województwa mazowieckiego, powiedział wicerzecznik partii Radosław Fogiel. Dodał, że decyzję w tej sprawie podejmie kierownictwo Zjednoczonej Prawicy, a podział województwa zlikwiduje pewną dysproporcję i niesprawiedliwość. Mazowsze statystycznie razem z Warszawą jest najbogatszym polskim regionem. Kiedy jednak Warszawę wyodrębnimy, cała reszta województwa spada na sam koniec rankingu, jeśli chodzi o zamożność polskich regionów. I rzecz w tym, żeby nie krzywdząc Warszawy, umożliwić również rozwój pozostałym częściom Mazowsza. Będą mogły skorzystać z dodatkowych środków na rozwój, z takich, jakich korzystają inne biedniejsze regiony. W ubiegłym tygodniu dziennik Gazeta Prawna napisał, że projekt ustawy w tej sprawie ma w lipcu trafić do Sejmu. Dzięki kolejnej, piątej już odsłonie kampanii Bohater On. Włącz historię, powstańcy warszawscy otrzymają ponownie kartki z podziękowaniami za ich walkę. O tym, jak ważna jest idea akcji, mówił wicepremier Piotr Gliński. To działanie wyraża ten szacunek i ukłon całej naszej wspólnoty wobec naszych bohaterów. Powstańcy dostają kartki z Polski i zagranicy. Na niektóre z nich odpisują. Jak to było, że w tak młodym wieku uczestniczyliśmy w Powstaniu Warszawskim? Każdy się pytał. To ja odpowiadałam. Niepodległość trzeba walczyć, szanować ją, kochać. Nie tylko o sobie myśleć, ale i o Polsce trzeba myśleć. Mówi Hanna Stadnik, pseudonim Hanka. W tym roku kartki będą też formą pomocy dla powstańców. Kartka odpłatna o nominale 10, 50 lub 100 zł. Mówi organizatorka akcji Bohateron Agnieszka Łesiuk-Krajewska. W tym roku planowane jest też wręczenie nagród Bohaterony. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Partnerem akcji Włącz Historię jest Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Powitał nas, wprowadzając w odpowiednio, mam nadzieję, zrelaksowany nastrój, sam Quincy Jones. To nagranie pochodzi z płyty Walking in Space, płyty wydanej w 1969 roku, niezwykle popularnej, cenionej, mającej też swą dodatkową okolicznościową konotację, o której z pewnością zdążymy jeszcze dzisiaj porozmawiać, jako że nagrania z tej płyty towarzyszyć nam dziś będą jako swoiste przerywniki pomiędzy kolejnymi tematami, kolejnymi etapami naszej dzisiejszej dźwiękowej podróży. A zaczniemy ją od nagrań artysty, którego obecność zapowiedziałem już tydzień temu. Artysty, który w dorocznym plebiscycie krytyków i czytelników czasopisma Downbeat uznany został za obecnie najlepszego jazzowego wokalistę, Gregory Porter. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can. Love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you. To Terence Blanchard, grając na trąbce, tak lekko i śpiewnie towarzyszył Gregory Porterowi. Artyście, który od z górą 10 lat zachwyca publiczność swym niezwykłym, silnym, pięknie i niepowtarzalnie brzmiącym głosem oraz niezwykle wyważonymi i, można by rzec, eleganckimi interpretacjami. Artysta, który daje się zauważyć przez miłośników różnej gatunkowej i stylistycznie muzyki, emancypując jazz i powodując zainteresowanie nim przez coraz to nowych fanów. Nie inaczej jest też z jego nową płytą, która swą oficjalną premierę ma mieć dopiero za miesiąc, dokładnie 28 sierpnia. Jej tytuł to All Rise, Gregory Porter. I'm a modern day apprentice for your love. I'm a modern day apprentice for your love. If I have to work for free, it'll be all right with me. I'm a modern day apprentice for your love. If I have to work all night for your love. If I have to work all night for your love. If I have to work all night, girl, it'll be all right. I'm a modern day apprentice for your love. And I want to write a few new pages to your book of love. You see what I write on those pages will help you work with me. I'm a modern day apprentice for your love. I'm a modern day apprentice for your love. I'm a modern day apprentice for your love. Modern day apprentice, tak pięknie na swej zupełnie nowej płycie brzmi Gregory Porter. Przed nami jeszcze dwa utwory z tejże nowej płyty. I try to run, I grow weary. I try to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle, but I look down, and I'm afraid. I'm afraid. But you live. Trying to find you, lost my way, walked in the darkness in search of day. Promise you know. Love is just like a phoenix. Let it sky, let it grow. This is just a thing that, oh, I've been dreaming of. The promises you know. Promise you know. In love, we've come so far. Look to the stars. Hold on to me. Take my wings. Hold on tight. Cling to my love. Hold on to me. Love, falling from grace, can rise from the ashes and fall into place. Love is just like a phoenix. It can fly, it can glow. And it's based upon the dreams that we've both been dreaming of. Oh, the promise you know. Promise you know. Love is just like a phoenix. Let it sky, let it grow. This is just the sort of thing that we've both been hoping for. The promises you know. Promise you know. So let's rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, you know. Promise you know. Love is just like a phoenix. Let it sky, let it grow. This is just what we've both been dreaming of. All the promises you know. Revival i Phoenix. Dwa utwory z nowej płyty Gregory Portera. Płyty zatytułowanej All Rise, której oficjalna premiera tej płyty zaplanowana jest na 28 dzień sierpnia tego roku. Płyta w całości autorska, znów stylistycznie niejednoznaczna, to prawda, ale jednocześnie bardzo spójna i łatwa, przyjemna w odbiorze. Polecam ją Państwu. Jest już z nami ponownie Quincy Jones z muzyką z płyty Walking in Space. Płyta, jak już wspomniałem, nagrana i wydana została latem 1969 roku. Dokładnie wtedy, gdy cały świat ekscytował się niezwykłą i przełomową podróżą kosmiczną astronautów amerykańskich, którzy na pokładzie statku Apollo 11 wyruszyli na podbój Księżyca. Właśnie wtedy. Cóż to był za czas, jakie emocje towarzyszyły temu wydarzeniu, a muzyka zawarta na tej płycie, na płycie Quincy Jonesa, świetnie wpisywała się w towarzyszącą tej wyprawie atmosferę nadziei, głównie nadziei. Historiografia jako taka nie zawsze lubi być sprawiedliwa, co dotyczy także pewnych faktów z historii muzyki. A jakże? Killer Joe, temat, który niemal przyrósł do Quincy Jonesa, z nim jest kojarzony, z nim jako autorem utożsamiany. De facto nie jest jego dziełem. Jest za to dziełem saksofonisty Benny Golsona, który głównie związany był i winien być kojarzony z big bandami Lionela Hamptona i Dizzy Gillespiego przede wszystkim. No właśnie, big bandy jazzowe. Jakiż to wdzięczny temat. Jakaż skarbnica przepięknych brzmień, nie dających o sobie zapomnieć solówek instrumentalnych. Czy wiecie Państwo, co oznacza w muzyce termin vocalise? To dokładne, wokalne odwzorowanie linii melodycznej słynnej instrumentalnej partii solowej. Oczywiście z dopisanym tekstem. Kto był mistrzem tej techniki? Jan Hendrix, oczywiście. Ale on swą wiedzę i doświadczenie przekazał wokalnemu kwartetowi The Manhattan Transfer. Show you some blowing. A robbing and stomping is a lot of fun for brothers who are blowing a horn. So settle down and listen, 'cause you don't know what you're missing, and we're ready to give you a showing. A moving and grooving it has just begun for brothers who are blowing a horn. We got a little message that you're gonna enjoy, and a sense of dodge to fight. So settle in your easy chair, and if you ever had it, can't forget it. It's time to relax. You might as well admit it, we're the best that ever did it, but in case you ain't too sure of knowing, we're gonna let you listen to us one by one. For brothers who are blowing our horns. How'd you do? I'm talking about you. It's very nice to know that you have really taken that. Listen to me blow. 'Cause as sure as I'm born, I'm blowing my horns. Me baby, I'm blowing, zooting it up. And I hope you dig the sounds I'm making more than any other. Now I must go, for it's time for you to listen to my other brother. I think the chick's talking about me, so I better don't see. I'm hip that she knows I find it very best to teach you. That's the reason I've been blowing so snappily. I don't know what you got, but it thrills me, and I hope to have a light, 'cause it puts me in clover. So baby, if you would like to dig my other brother, you're gonna have to turn the record over. Hey, hey, hey, who you talking about? Say, who you talking about? Did I hear you say, don't you wish your other brother? 'Cause in case I heard you talking about three, that's me. Pleased to meet you. How do you do? How are you? Nothing's new. How is everything with you? What do you say? I leave it this jazz up to my brother. Did you dig my Long Island sound? Hope I'm putting it down. You got me in a mood that's so romantic. If you notice, you can dig the silly old act, because I'm acting so distracted when I dig you. Pretty baby, you will never know how much I really dig you. You got me so excited that I could blow in my horn. But the music's getting around, will really put me down. We're glad in fact to know that you enjoy it, and we wish we had the time to give you more. Thank you for the compliment. You told us we were better just as though we didn't know it. We hit the wheel and best, we're over all the rest. We're in the modern school, we always play cool. We never play the fool. The honkers and the squeakers might be stealing a show, but we don't go for that, so I will blow. Hi-ho, lack-a-day, boy, it's a natural fact. I ain't no kin, but I would like to get in the act. Well, get out of here, get out of here, get out of here now. Fellas, we appreciate it making you mad, but we must ask you to apologize, because after all, it's in our band. Hope I don't forget you. It's really a pleasure, and I hope I don't look silly to you. I'm hoping the story that I told did not upset you. Sorry, no, in conclusion, we are hoping that you weren't bored. So just before we go, we do want you to know we're glad you let me show you how it is. We'll be singing a bad jazz. We don't want to back up on our own. Four Brothers, temat nierozerwalnie związany z big bandem Woody Hermana. Tym razem w wokalno-instrumentalnym opracowaniu kwartetu Manhattan Transfer. Let's go. you. They glooped and got the wrong view. First things reverse, that's the first you dig it. Think of that and get a load of what I tell you. What this place is, no one knows it. There's no traces of the kind of place I went before. It got discovered by the kind of cat that knows the advice of him. Back when the world was young, and it was a living god, and he walked this simple sod, this facade that got the child. Until one day a stranger landed with a line of jive. Laid it on the name, still you haven't taken. Maybe that they really should take five. And he quickly stole the name of soul, so he could control it. And he took care of that missionary biz, so the land was his. Never heard a story drag his dad tell the truth. I never heard another that exasperated more. When an exasperated narrative lay upon a sensitive and kind of soul that I am. Way back when I scrawled on my quid, I was doing all kinds of thinking. Already I had figured out the cut of a jib, the kind of soul that never liked to tell and never fib. A body who was steady reaching up my mind, always thinking on high many things. With the fella never stood. Me, I'm the old-fashioned kind. I was never good to follow the leader. Real, real, real, real, real, real, real. That's me, as real as the Yankee can be. That's me. 2 years ago, there was a fairly little cage on earth. Then the whole world was young. And full of him up comes to be birth. Dinosaurs and dinosaurs and pterodactyls actors everywhere. About me, that was the case. I thought some Mr. Mammoths here and there. And in addition, there were lots of men everywhere. Who had no high tech and no intellect. There is fair. But in that spot, where it was so lush, where it was so hot. Sky, love was thriving, their live was actual, and the feeling was natural. I'm telling you, what about I'm living? But you literally storm around playing a glamour woman. Never had to kill a castle looking quite like a ghost. And then you looked around and blew away to find your David's in the spirits. Long ago, there was a legend about a spirit who would someday come. Oh, look at these cats. You see, they probably had some. So they welcome all with peace and love, but everything just plenty up until the tables are in the rigor mortis. Away, I had to say, like a dog, as a day for telling people they were spirit natural. You see, I'm perfectly if ever we incorporated into what a cattle figure factual. What was an accident turns into something, don't believe it, heaven sent. Everybody falls for it, right on down to the millions and the marches and the marches in the middle of the boomer. Really digging on the map, there, Jim. I saw backwards, really closing up the gap, there, Jim. Gone backwards, back long time ago. We sing the spring, sing joy spring, a rare and most mysterious spring. This most occult thing is buried deep in the soul. Its story never has been told. The joy spring, the fount of pleasure, is deep inside you whether you dig it or not. Once you're aware of this spring, you'll know that it's the greatest treasure you got. And furthermore, the joy spring, the bounteous treasure, cannot be bought away, never can be sold. Nothing can take it from you. It's yours and yours alone to have it, to hope. And something more, it never is lost to fire or theft. It's always around when trouble is gone, the pleasure is left. I always have found a struggle of proof, same as a treasure man. Lays up in heaven worth a price no one can measure. That says a lot of joy spring, the fountain of pleasure. It's deep inside you, let me inform you of truth. Once a delay on surface, when he was searching for the fountain of youth. Once a delay on that so much he never did find the magic fountain. But many people with a well-adjusted spirit, they could hear it when you told them it was there. Telling them was like telling it on the mountain. It's quite a lift to having the gift of laughter. I'm a man who knows in a minute. I can tell you just exactly how the story goes. It evolves a firm conviction in another previous life, giving your mind a chance to fly. Why run the universe, investigating other galaxies and some of the sometimes life? And you can get pretty well acquainted with a lot of other strife. And pretty much acquire yourself plenty of education. Pretty soon comes Earth, birth, and then you're ready to put it all to work. As soon as you finish being born, you start forgetting what you knew. Cause you're another kind of you, a reincarnation, manifestation, spirit and sensation. You really got that right! The average person isn't bright, not so bright that they recall the fatal fall. Down here to this earth, their minds disguise the death, the spirit, life, and call it birth. That's their reason for forgetting, and they find it very upsetting when they're minded. Tell them they've lived before, they'll show you the nearest open door. Gotta have feeling while dealing with walkers in their sleep. They can't imagine something as deep Here they come, here they come, here they are. An imaginary thing, not a falling star. Here they come, here they are, here they go. Life is over in a minute, and never dig it in. Or enjoy a minute of it, cause the fetch and rich of bubbles grows. Something's worth a couple of bucks at most. So there's a reason that the maker of myth included there in his plan a certain found deep within. Where there was laughter, youth, and gold for human beings to have and hold and share the memory of where we've all been. Brothers called grim new chances, whistling anybody would dig that the human soul was Snow White and the seven dwarfs and seven tempers in man. Who's digging out the gold completes the plan. And Bacon was hip that Shakespeare couldn't read, and so he gave him all the rhymes that have lasted through the years and kept eternal truths alive through several centuries. That's how we know them now. They last because they're true. What was it from Macbeth? Life's but a walking shadow, a play of poor that struts and frets upon the stage and see no more. A tale that truly has an idiotic ring that's full of lots of sound and fury signifying nothing. That's right, signifying nothing. I repeat it, nothing. Don't forget it, nothing. And that's the reason for the spring of joy that the father put inside of every single girl and boy. And all your humor on the frown while you bring the spirit down. You gotta book yourself a comic in your act. But that's an afterlife, some modern parts, and that's a fact. Once you have got the spring, you always can smile. It becomes your one expression, and you always wear it like the Buddhas do. We sing the spring, sing joy spring, a rare and most mysterious spring. This most occult thing is buried deep in the sun. Yes, story never has been told. The joy spring, the fountain of pleasure, is deep inside you whether you dig it or not. But you're aware of this spring, you know that it's the greatest treasure you've got. And furthermore, the joy spring, the fountain of treasure, cannot be bottled away and never can be sold. Nothing can take it from you. It's yours and yours alone to have it, to hold. And something more, if ever is lost, to fire a theft, it's always around where trouble is gone, the pleasure is left. I always around and struggle to prove, same as the treasure man. There's love in heaven worth a price no one can measure. That says a lot to just bring about the pleasure. It's deep inside you, let me inform you, how true. Also to lay on sword. When he was searching for the fountain of youth, I say in truth he saw the magical thing. For he was searching for the joy spring. The Manhattan Transfer. Ostatnie minuty wypełniły nam nagrania z fantastycznej płyty Vocalese, którą w 1985 roku uraczył swych fanów właśnie ten kwartet. Przypomnę jedynie, że wszystkie wokalne solówki w tych utworach stanowiły dokładne, melodyczne odwzorowanie oryginalnych solistycznych popisów instrumentalistów. Przyznacie Państwo, dzieło jedyne w swoim rodzaju. No to co? Pospacerujmy sobie teraz, tak dla relaksu, troszkę po kosmosie. Oczywiście w towarzystwie Quincy Jonesa. Tym razem będzie to kompozycja Love and Peace. Jakże na czasie powerflowerową, biorąc pod uwagę 69 rok premiery tej muzyki, brzmi ten tytuł. Swoiste przesłanie przy okazji, z którym amerykańscy astronauci ruszyli na podbój srebrnego globu w imieniu ludzkości. Tylko dlaczego zatknęli tam w imieniu całej ludzkości amerykańską flagę? Ramos, a także gitarzysta Eric Gale oraz saksofonista Hubert Lowe byli bohaterami tego niezwykłego spaceru po niebie. Love and Peace z płyty Walking in Space. A już teraz Cecil McLaurin Salvant. Loving is the thing I crave. For your love I'd be your slave. You've got to give me some. Yes, give me some. Can't you hear me pleading? You've got to give me some. Sweet as candy in a candy shop is your sweet, sweet lollipop. You've got to give me, give me, give me, give me, give me, give me some. I love all day suckers. You've got to give me some. Miss Jones said to old Butcher Pete, said she wanted lots of meat. You've got to give me, yes, give me some. I crave your round steak. You've got to give me some. She wanted lots of cream. You've got to give me some. Yes. Give me some. I'll catch it when you come, sir. You've got to give me some.